sa akin humihila. Pinapangarap na lagi kang nandyan, kahit ang ngiling ko ay para bang suntok sa buwan. Ilang buwan man ang aking aabutin, lahat ng pagsubok ay aking susukungin, suliranin. Di patatalo sa iyo, basta di kay mapasa akin at ako'y mapasayo. Mula sa pagkakakilala, inaral ang misyon na makasama at mapasakin ka, yan ang misyon. Ang pag-ibig ko sa iyo, sana'y mapakita, yan ang hiling ko sa dumadaang kometa. At oo nga, ito'y medyo mahirap na aminin sa iyo na ay kaya kipangarap. Parang bola, boka o biro, ngunit totoo, may pag-asa ba ako? Sana'y sagot mo'y oo. Sulat ko ang awit ay nais kong malaman mo kung paano muna akit ang aking pusong matagal na nagsara. Nasa tigas, halos sa bato ay maikumpara. Halos hindi ko maisip kung ba't nagkaganoon. Dumating na muli, di maiwasang pagkakataon na ako'y muling iibig sa isang katulad mo. Bituing inaabot, halin tulad sa pangarap ko. Nais na makasama ka at ika'y paglingkuran. Lumipas man ang panahon, ika'y hindi tatalikuran. Ako'y magsisilbing liwanag sa mga dilim na daan. Dumating man ang bunos, ika'y hindi papabayaan. Nais kung malaman mo lahat ay aking gagawin. Pinag-isa nating pangarap, pilit kong aabutin. Kaya kong ibigay pag-ibig kong lubos-lubos na kahit na kailan sa'yo ay di mauubos. Tingin-tingin sa kung saan at pabulong-bulong. Pahiling-hiling sa itaas na sana'y ibabana niya sa lupa aking langit at puso ko'y ipapana na kay Cupido. Kahit pa ang weirdo ko, mapaglaro to sa debate at barubaliri ko. Pero iba si Jabo kapag usapan ay pag-ibig. Makikita mo ito kapag saking mata tumitig ka. Tara, lapit, tingin sa camera. Pakuha tayo ng larawan ng sa akin ma-develop ka. Bigay mo ang ngiti mo na mas cheesy pa sa Eden. Ako si Adan, ikaw si Eva, dadalhin kita sa Eden. Parang wala na akong masabi, sobrang hot mo kasi parang Japanese wasabi. Daladala ko sing-sing para isuot mo kong sukat, para madala kita sa paraiso na parisukat. Isso foi.